cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 listopada, jest 18. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski. Zatrzymano kilka osób w czasie protestu przed Ministerstwem Nauki i Edukacji Narodowej, informuje o tym policja. 15 tysięcy zakażeń koronawirusem zanotowano w ciągu ostatniej doby w Polsce. Jest kolejna szczepionka na koronawirusa, tym razem stworzona przez firmę AstraZeneca. Kilka osób zostało zatrzymanych podczas interwencji policji przed Ministerstwem Nauki i Edukacji Narodowej. Mundurowi zamierzają też odholować pojazdy blokujące ulice. Rzecznik komendanta stołecznego policji, nadkomisarz Sylwester Marczak, powiedział, że największe zgromadzenie ma miejsce przed budynkiem MEN. Część protestujących przykuła się do bramy łańcuchami. Zebrani nie posłuchali nakazu odblokowania budynku, powiedział rzecznik. Komunikaty nie przyniosły skutków w związku z powyższym działania z naszej strony. W tym przypadku mówimy o zatrzymaniu kilku osób, między innymi fotoreporterki, która miała naruszyć nietykalność cielesną policjantów, ale także legitymowano osoby. Część z tych osób odmówiła podania swoich danych w związku z powyższym. One również zostały zatrzymane. Największa blokada samochodów jest na ulicy Łazienkowskiej. Policja ostrzega, że będzie odholowywać pojazdy wstrzymujące ruch. Mamy do czynienia z sytuacją blokowania kilku miejscach na ulicach Warszawy. Tam, gdzie mamy do czynienia z hamowaniem ruchu, na bieżąco pracują policjanci. Kierowane na miejsce są m.in. holowniki, które będą poszczególne pojazdy holować. Protesty, wbrew zakazom związanym z sytuacją epidemiczną, organizowane są przez Ogólnopolski Strajk Kobiet. Manifestujące od kilku tygodni protestują przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Domagają się także dymisji ministra edukacji narodowej Przemysława Czarnka. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 15 tysiącach nowych zakażeniach koronawirusem. Od wczoraj zmarło 156 zakażonych osób, a wyzdrowiało blisko 15 tysięcy. W szpitalach zajętych jest ponad 22 tysiące miejsc przeznaczonych dla pacjentów covidowych. Wolnych pozostaje blisko 16 tysięcy łóżek. Wiceminister Waldemar Kraska powiedział, że obecnie w szpitalach jest nieco mniej zajętych łóżek, a mniejsza liczba nowych zakażeń daje nadzieję na utrzymanie się tego trendu. Ciągle jednak musimy patrzeć w przyszłość, żeby jednak zdecydowanie dziennych zachorowań było mniej. Wtedy mniej osób trafia do szpitala, mniej osób wymaga podłączenia do respiratora. Wiceminister Waldemar Kraska dodał, że w tym tygodniu powinny rozpocząć się badania przesiewowe z wykorzystaniem testów antygenowych w Małopolsce, na Śląsku i na Podkarpaciu. Myślę, że w ciągu 2-3 dni będziemy wiedzieli, w jaki sposób te testy w tych 3 województwach przeprowadzimy. Od początku epidemii w Polsce koronawirusem zakaziło się ponad 876 tysięcy osób. W sumie zmarło ponad 13,5 tysiąca osób, a wyzdrowiało prawie 434 tysiące. Barbara Góra, Polskie Radio. Od dzisiaj podczas wideorozmowy z pracownikiem ZUS-u będzie można załatwić już nie tylko sprawy związane z emeryturami, rentami, wypłatą zasiłków czy prowadzeniem firmy, ale także porozmawiać z doradcą do spraw ulg i umorzeń. Uruchomione w październiku e-wizyty to wideorozmowy z ekspertami ZUS. Jak podkreśla prezes zakładu Gertruda Uścińska, dzięki nim można załatwić większość spraw bez konieczności wychodzenia z domu. To jest taka możliwość spotkania naszego klienta z specjalistą poprzez właśnie tą wizytę na smartfonie, laptopie czy innym nośniku, który musi mieć po prostu kamerę i mikrofon. Z tej formy kontaktu skorzystało już ponad 7,5 tysiąca osób. Zainteresowani pytają najczęściej o sprawy dotyczące emerytur i renty, zasiłków oraz kwestii związanych z prowadzeniem firmy, w tym także pomocy w ramach tarczy antykryzysowej. Łatwa w transportowaniu i tania, taka według naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego, jest szczepionka na koronawirusa. Opublikowane dzisiaj wyniki badań pokazują, że preparat jest skutecznym sposobem na walkę z pandemią. Konferencji twórców przysłuchiwał się nasz korespondent Adam Dąbrowski. Preparat oksfordzki jest tańszy niż inne, a jak mówi Pam Cheng z AstraZeneca, ma też dodatkową zaletę. Mamy potencjalną szczepionkę, która może być łatwo dystrybuowana, przechowywana i podawana pacjentom. Jest ona stabilna w temperaturze od 2 do 8 stopni, takiej jaka panuje w lodówce, to znacznie ułatwi logistykę. Może więc ona być dystrybuowana na całym świecie przy użyciu systemu zwykle do tego wykorzystywanego. Naszym celem było stworzenie szczepionki dostępnej wszędzie i myślę, że właśnie tego dokonaliśmy.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak zaczyna się najważniejsza gra. Choć tak trudno wyjść i zapomnieć. Zanim poddasz się, zacznij jeszcze raz. Strach zapiera dech nieprzytomny. Stać nie możesz, w miejscu stać nie możesz, dłużej stać nie możesz. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat dla siebie. I zabij ten ból niepewności strach. Nie zwlekaj i walcz, bo czasu jest. Nie czekaj na znak, to Wojtek Cugowski. Piosenka jakby bardzo a propos tematu, o którym będziemy rozmawiać teraz. Rozmawiać będziemy z panem Maciejem Dubickim z Caritas Polska. Dzień dobry. Dobry wieczór. Będziemy rozmawiać o akcji Pomoc dla Seniora. No wobec tych rekordów ostatnich dni, tych wyników, jakie notujemy, ta pomoc jest chyba potrzebna teraz jak nigdy wcześniej. Zgadza się. Pomoc dla seniora to specjalny program pomocy właśnie w dobie pandemii. My jako Caritas Polska musieliśmy się na początku zastanowić szybko i sprawnie, która grupa najbardziej jest narażona na wirusa i na powikłania. No i rzeczywiście wyszło, że tą grupą, która potrzebuje najbardziej pomocy, są seniorzy. Do tej pory udaje się od marca tego roku nieść skutecznie pomoc w zakupach, w robieniu tych zakupów, w przekazywaniu posiłków, ale również w zapewnianiu środków ochrony osobistej, żeby się nie zarazić koronawirusem, ale również porady psychologiczne. No właśnie. Można wybrać taki telefon do diecezjalnego ośrodka, na przykład Caritas, i tam w swojej miejscowości zapytać o taką pomoc psychologiczną, porozmawiać po prostu. Ktoś, kto potrzebuje takiej pomocy, gdzie ma się zgłosić? Ktoś, kto potrzebuje takiej pomocy, bo ten program jest skierowany do osób, które są skupione już w Caritas i które korzystały z różnych naszych programów, ale nie możemy się zamykać tylko na te osoby. No, staramy się pomagać wszystkim i będziemy sukcesywnie nieść tą pomoc. Może się zgłaszać każdy, kto takiej pomocy potrzebuje, i będziemy się w miarę sukcesywnie próbować pomóc, udzielić takiej pomocy. Proszę wybrać swoje miejsce zamieszkania albo jakieś najbliższe, większe miasto, w którym jest diecezjalny ośrodek Caritas, i tam już pokierują dalej, jak taką pomoc, mam nadzieję, że będzie można uzyskać. Liczycie również na wolontariuszy, którzy też w te same miejsca mogą trafiać? Jak najbardziej. Chętne osoby, jeżeli takie się będą pojawiały cały czas, za które też jesteśmy bardzo szczęśliwi, że takie osoby się pojawiają, ale każdą chętną osobę też zapraszamy. Można wybrać, tak jak powiedziałem wcześniej, odpowiednie miejsce, wybrać na mapie Caritas, na stronach internetowych są dostępne, czy to Lublin, czy Warszawa, czy Katowice, czy Wrocław, czy Siedlce, czy jakiekolwiek inne miejsce, czy Warszawa. Można wybrać odpowiednie miejsce i tam zgłosić się i chętnie na pewno znajdziemy jakieś zaangażowanie, bo teraz jest taki czas, że szczególnie osoby młode właśnie w tym trudnym czasie niosą tą pomoc. No, sporo naszych wolontariuszy to osoby starsze, więc w tym momencie nie prosimy o tą pomoc. Prosimy, aby zostali w domu, prosimy, aby się odizolowali, więc dlatego osoby młodsze są bardzo mile widziane. Dokładnie, no to piękny gest jest właśnie ze strony tych osób młodych, które chcą pomagać tym swoim seniorom, swoim w cudzysłowie. Zgadza się i jest to piękne. Prawdopodobnie każdy z nas będzie seniorem, więc też musimy o tym pamiętać, że kiedyś też możemy spotkać taki los. I to jest piękne, że te osoby młode chcą się dzisiaj angażować. Często się angażują właśnie czy to w szkolnych kołach Caritas, czy akademickich kołach Caritas, czy w ogóle osoby niezwiązane z Caritas, które w tym trudnym czasie, w takim wolontariacie kryzysowym chcą wziąć udział. To jest naprawdę piękna postawa, za którą dziękujemy. Powiedzmy jeszcze szybciutko o tym, co to takiego koperta życia. Koperta życia to taki specjalna karta, na której są umieszczone dane seniora, krótkie dane personalne, przyjmowane leki, dawki tych leków, jakieś uczulenia, przebyte choroby, tylko po to, aby medyk, który będzie udzielał pomocy, może to są takie momenty, które będą na wagę złota, na wagę życia po prostu tego seniora, będzie mógł szybko, patrząc na, bo ta koperta będzie umieszczona na lodówce lub na drzwiach lodówki w środku, będzie mógł szybko zobaczyć, czy taki senior na co choruje, jaki lek podać. Jest to po prostu bezpieczniejszy sposób ratowania życia. Takich kart 20 tysięcy udaje nam się teraz rozdysponowywać. Pierwsze 10 tysięcy już trafiło do seniorów, którzy korzystają z naszej pomocy zakupowej. To tak, żeby wiadomo było, że niczego nie brakuje. Dziękuję bardzo. Maciej Dubicki z Caritas Polska był z nami. Dziękuję serdecznie. What's your fancy wish?

Państwo na pewno poznali, Marek Wałkowski. To tylko fragment reportażu, którego był jednym z bohaterów. Reportażu Antoniego Rokickiego z mikrofonem w Białym Domu. W całości jutro na antenie Trójki, kwadrans po 14. Lux Torpeda. Program trzeci.

Strachy na rachy. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Za 20 minut będzie 19. Pora na ekonomię. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest PZU. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Październikowa sprzedaż detaliczna spadła w skali roku o 2,3%. Jak podał GUS, największe spadki dotyczyły paliw, odzieży i obuwia oraz samochodów. A o szczegółach porozmawiamy za kilka minut. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty Bankowi Handlowemu i Pocztowemu, że nie rozliczają prawidłowo kosztów pożyczek i kredytów konsumenckich spłaconych przed terminem. Jak wyjaśnia Tomasz Chrustny, chodzi o zwrot pieniędzy konsumentom, który powinien być proporcjonalny do skrócenia okresu kredytowania. Metoda liniowa postulowana przez UOKiK, do której dostosowała się większość instytucji finansowych, jest przejrzysta, sprawiedliwa i łatwo weryfikowalna przez konsumenta. Banki miały rok na zmianę praktyk tak, aby respektować w pełni prawa konsumentów i zwrócić należne im pieniądze. Bank Handlowy i Bank Pocztowy tego nie zrobiły. Tymczasem Ministerstwo Finansów zdecydowało, że paragony fiskalne z NIP-em wystawione na kwotę do 450 zł nadal będą traktowane jak faktury uproszczone. I do takiej faktury oczywiście nie wystawiamy już kolejnej faktury czy faktur zbiorczych. Jest to wynik dialogu z biznesem. Mówił dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług Paweł Selera. Na plusie rozpoczął się nowy tydzień na warszawskiej giełdzie. Indeks największych spółek WIG20 zyskał dziś 0,6%. Dolar kosztuje 3,78 zł, euro 4,47, frank szwajcarski 4,14, a kurs funta brytyjskiego to 5,03 zł. My hair was long, caught somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. Simple things in life like when and where. We didn't have no internet, but man, I never will forget the way the moonlight shined upon her head. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Catching walleye from the dock, watching the waves roll off the rocks. She'll forever hold a spot inside my soul. We'd blister in the sun, we couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Strange is when the leaves begin to change. Oh, how thought those days would never end. Sometimes I hear that song and I'll start to sing along and think, man, I'd love to see that girl again. Man, I'd like to see that girl again. And we were trying different things and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Podsumowanie dnia. GUS poinformował dziś, że sprzedaż detaliczna w październiku spadła w skali roku o 2,3%. Naszym gościem jest Marcin Czaplicki, ekonomista PKO Banku Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy te dane okazały się gorsze od oczekiwań? Od oczekiwań rynkowych rzeczywiście tak. Konsensus ekonomistów, czyli ta środkowa prognoza, wskazywała na spadek, ale o 0,7 rok do roku. Natomiast no my, przynajmniej jeżeli chodzi o dane kartowe banku, widzieliśmy, że spadki były nieco większe, w szczególności w dwóch kategoriach, w paliwach i w odzieży i obuwiu. Ale nie wszyscy podobno narzekają. Producenci farb i lakierów są zadowoleni, bo wykorzystujemy pandemię na remonty na przykład. Zgadza się, jeżeli chodzi na przykład o taką kategorię, jaką GUS podał, meble, RTV, AGD, to tu mamy prawie 12% wzrostu rok do roku. Natomiast patrząc na dane kartowe, którymi dysponujemy, widać już, że w listopadzie wydatki właśnie w przypadku branży meblowej zostały wyraźnie zahamowane. Te dane listopadowe będą bardzo ciekawe, bo to w tym miesiącu mieliśmy do czynienia z największymi ograniczeniami w handlu. Czego pan się spodziewa? Czy może, kiedy te sklepy stacjonarne są zamknięte, przenosimy się z zakupami do sieci? To jest jedna rzecz. Rzeczywiście też w danych październikowych było widać wzrost udziału zakupów przez internet z 6,8% do 7,3%. No ale jest to wciąż wyraźnie mniej niż było w kwietniu. W kwietniu było blisko 12%. Taka tendencja rzeczywiście będzie narastała, czyli jeżeli nie możemy kupić czegoś w sklepie stacjonarnym, kupimy to w sklepie internetowym, w szczególności tu mowa jest o książkach, odzieży, obuwiu. Natomiast nie zajmie to tak dużego udziału jak poprzednio. Dane sugerują, że spadek sprzedaży detalicznej z października zostanie wyraźnie pogłębiony w listopadzie. Uwzględniając otwarcie galerii handlowych w najbliższą sobotę, to można szacować, że sprzedaż detaliczna w listopadzie to 10% rocznego spadku. Czy potem grudzień odbije? No bo to taki najgorętszy okres w roku dla tej akurat branży. Niewątpliwie w grudniu wydatki bardzo wyraźnie rosną. No mamy sezon świąteczny, ludzie ruszają robić zakupy, bardzo dużo różnego rodzaju promocji także w sklepach. No i jest szansa na to, że jeżeli rzeczywiście galerie handlowe będą otwarte, to także tutaj nastąpi poprawa, ale nie wydaje się, żeby ta poprawa była na tyle wyraźna, żeby zasypać już w grudniu ten dołek, który właśnie teraz w listopadzie się wykopuje. Włosi chcą ratować handel i zaoferować częściowy zwrot poniesionych wydatków przedświątecznych, ale uwaga, chodzi o wydatki opłacone kartami płatniczymi oczywiście, to po pierwsze, ale po drugie o wydatki zrobione w sklepach stacjonarnych. Chodzi o to, żeby też wspierać ten handel tradycyjny, a nie tylko internetowe platformy sprzedażowe. Czy to pana zdaniem dobry pomysł? Każdy pomysł na to, żeby stymulować konsumpcję w warunkach recesji jest dobry. No, są różnego rodzaju pomysły, czy to przez obniżki podatku VAT, to w Niemczech właśnie w tym półroczu zostało dokonane. Włosi mają trochę inny pomysł, zobaczymy jak on się sprawdzi. To też może jakaś wskazówka dla nas. Nie można tego wykluczyć, natomiast wydaje się, że dużą pomocą ogólnie dla sektora przynajmniej handlowego będzie sam fakt otwarcia galerii, aczkolwiek częściowo mogą być z tego faktu niezadowolone te sklepy, które pozostały otwarte w listopadzie. Pewnie część tego popytu z galerii przechwyciły. Marcin Czaplicki, ekonomista PKO Banku Polskiego, był naszym gościem. Dziękuję. Sponsorem rankingu Lubię, bo Polskie jest PZU. Faith No More. Tu trójka, audycja popołudniowa dobiega końca. Elżbieta Malinowska, Monika Rutke, Witold Lazar. Dziękujemy, na do widzenia od nas, do usłyszenia. Muzyka z oklaskami. Sting i Cat Mommy. Zapraszamy do reklamy.